Estás para libre y es hombre al sur, tu espada contra nosotros para la justicia, la misión, vos en sí, y en tu canción de tu sienta de la misión, la verdad de las personas que soy yo, me habla de la Andoria, Mezza zu zart, जकरिया रमा करी इतने इतने के प्रति इतने क्योंकि आपकी शोले भाई सुबह लेके फ्रायल मुंबा इतने भाई को भावना की बात है जो चीज़ आवाज़ एक जोड़ में चली होगा लेकिन क्योंकि मेरे की जो चुनावी आया ने भी करते हमें लगा के करते करते क्योंकि यदि मैं रे बेलासर है भी आते और देश करेंगे ये बिल्डिंग ये सारे बिल्डिंग बन रहे और देश करेंगे जैसे रे ये बिल्डिंग से ओ मार्ची और वे रे पानी का कुछ जगह किस कुछ करते हैं अलेविया अलेविया और सारे काली गो में थोड़ी छाती में कुछ बात ये कुछ ना है और करे मैं कभी अपनी रोग नजर इस पे अस्पताल की करता अनुज में भी करा की ये बात से ये अपनी ये पे अस्पताल की करता ये मनोज की जो रोग है आज एक दूर बात राम के जी अंधार के दिन बीते ऐसा करे दिन खाने रोग की तुझे ये जैसे जीवन में जैसे हर मिलेगा ये शुभी रात की ये में सीधी रहूँगा कितने समय ने काम किये श्री तेरे आज तो तुझे मेरी ये रात के उस ये उतना मरना काम ये पके काम का मैं उस दिन है मैं कदर करे मैं और तुझे ये जो Thank you. Isus Hristos, amen. Ordia revolución y mi revolución me hará. Thank you. Thank you. Thank you. skala jak shon kyam ke vas uzay dramatse. Inch vor gatsanik yek ibrato vatsan zayedik mech, khoyos ki namazay, azagum mishudayem temerni podar masan tikyan, madarzman khosti yev gorti, avo yev to yev opis. Yev tasyal gan sem tizik yev to shuk podneru, vor mesik pari kor prodet, namar vitsis vor mes pari kor tutyun, yev parkivanchar kor tam tesyak yakik mech. Amen.